Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, czyli programu trzeciego Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 14 lutego, minęła siódma. Już przygotowani są do przedstawienia serwisu Anna Kowalik-Brankati i Artur Ewertowski. Zmiany w ustawach sądowych obowiązują od dzisiaj. Polska przekazała Trybunałowi w Luksemburgu wyjaśnienia dotyczące Izby Dyscyplinarnej. W Brukseli o koronawirusie Polska nie wyklucza przystąpienia do wspólnych zakupów szczepionek w związku z epidemią. Jeżeli będzie taka potrzeba, to na pewno w to wejdziemy. Amerykański Senat zdecydował ograniczyć prawo prezydenta Donalda Trumpa do operacji militarnej przeciwko Iranowi. Od dziś obowiązuje podpisana ponad tydzień temu przez prezydenta nowela ustaw, która rozszerza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i wprowadza zmiany w procedurze wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zmiany autorstwa Prawa i Sprawiedliwości są krytykowane przez opozycję i część środowiska sędziowskiego. W noweli przekazano m.in. Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego szersze uprawnienia do rozpoznawania wniosków o uchylenie immunitetu sędziów i prokuratorów. System dyscyplinarny dla sędziów w Polsce krytykuje Komisja Europejska. Wczoraj polski rząd przedstawił unijnemu Trybunałowi Sprawiedliwości w Luksemburgu wyjaśnienia w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik mówił wcześniej na konferencji prasowej, że nie umawialiśmy się z Unią Europejską na to, że ktokolwiek będzie nam meblował wymiar sprawiedliwości. Pytany o możliwość wycofania się z części zapisów powiedział, że trudno w połowie reformy wywieszać białą flagę. Podkreślał, że my konsekwentnie podtrzymujemy, że organizacja wymiaru sprawiedliwości jest domeną wyłącznie państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Jeżeli rzeczywiście Trybunał Sprawiedliwości przychyliłby się do tego wniosku, no to w istocie nastąpiłoby podważenie funkcji kreacyjnej parlamentu. No jeżeli miałyby być zawieszone jakieś przepisy i sędziowie mieliby nie orzekać, to proszę mi powiedzieć, na jakiej podstawie? 3 tygodnie temu Trybunał poinformował, że Komisja Europejska złożyła wniosek o zastosowanie środków tymczasowych przeciw Polsce w odniesieniu do systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Jeśli Trybunał Sprawiedliwości ten wniosek uzna, Izba Dyscyplinarna zostanie zawieszona. Michał Wójcik podkreślał, że we wniosku Komisji nie znalazła się żadna informacja dotycząca tego, że w związku z wprowadzonymi regulacjami Polsce grożą wielomilionowe kary. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prawie 2 miliardy złotych z tytułu utraconych wpływów z abonamentu dostaną media publiczne. Zdecydował o tym Sejm, odrzucając sprzeciw senatorów. Uchwała Senatu była skandaliczna, mówiła przed głosowaniem posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka. Opozycja nie może przeboleć, że media publiczne istnieją i nie są pod ścisłą kontrolą PO, PSL i SLD. I teraz informuję, że Prawo i Sprawiedliwość, które ma większość w tym Sejmie, odrzuci ten wniosek jako próbę zniszczenia mediów publicznych. Opozycja nie chciała zgodzić się na dofinansowanie mediów publicznych, twierdząc, że te pieniądze można wydać na inne cele. Rząd mógłby tę kwotę przeznaczyć na przykład na program onkologiczny, mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska. Nie chcecie tych pieniędzy przekazać dla ludzi, na co oczekują. Nie chcecie tych pieniędzy przekazać na leczenie onkologiczne. Tego grzechu będziecie się musieli długo, długo tłumaczyć. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Polska rozważy ewentualne przystąpienie do wspólnych zakupów szczepionek w związku z epidemią koronawirusa. Mówił o tym w Brukseli wiceminister zdrowia Waldemar Kraska po spotkaniu szefów resortów zdrowia Unii Europejskiej o współdziałaniu krajów członkowskich w sytuacji zagrożenia. Wynalezienie szczepionki na koronawirusa to kwestia miesięcy. Może zająć nawet półtora roku, powiedział wiceminister Kraska. Wszystko zrobimy to, żebyśmy te szczepionki dla naszych obywateli kupili, bo myślę, że to jest bardzo ważne. Więc wejście do tych wspólnych zakupów na pewno jest do rozważenia. Jeżeli będzie taka potrzeba, to na pewno w to wejdziemy. Wiceminister przypomniał, że w Polsce do tej pory nie ma potwierdzonego przypadku zakażenia. W Chinach liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 1380. Zakażone są prawie 64 tysiące osób. Prawie 7 tysięcy wyzdrowiało. A rezolucję, która ogranicza prawo prezydenta Donalda Trumpa do rozpoczęcia operacji militarnej przeciwko Iranowi, przyjął amerykański Senat. Za głosowali demokraci, a także grupa senatorów z partii republikańskiej. Prezydent zapowiada weto. W Białym Domu był Marek Wałkuski. Uchwalona przez Senat rezolucja mówi o tym, że amerykański prezydent nie może rozpocząć wrogich działań przeciwko Iranowi bez zgody kongresu, do którego kompetencji według konstytucji należy ogłaszanie wojen. Rezolucja została zgłoszona po ataku rakietowym, w którym zginął irański generał Qasem Soleimani. Demokraci zarzucili wówczas Donaldowi Trumpowi brak strategii i nieprzewidywalność, co ich zdaniem może prowadzić do eskalacji konfliktu, a nawet wojny. Podczas głosowania do 47 demokratów przyłączyło się 8 republikanów. Rezolucja została przyjęta stosunkiem głosów 55 do 45. Jeszcze w tym miesiącu planowane jest głosowanie w Izbie Reprezentantów, gdzie większość mają demokraci. Jednak nawet jeśli rezolucja zostanie uchwalona przez Kongres, to prawdopodobnie nie wejdzie w życie, bowiem Donald Trump zapowiada weto. Prezydent USA argumentuje, że ogranicza ona jego możliwości obrony kraju. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A do studia sprężystym krokiem wszedł Krzysztof Łaniewski. Dzień dobry. Będzie sport. Będzie sport, dzień ale dobry. Dzień dobry, ale zanim o sporcie, to chciałbym pogratulować Ani Regulskiej złotego mikrofonu, bo jest bardzo lubiana w całej redakcji sportowej. Nie tylko sportowej. No właśnie, no właśnie. No to teraz już o sporcie. Jak pan wie, panie Wojtku, kraj jest przepełniony miłością do skoków i do Roberta Kubicy. Miejsca kierowcy etatowego w Formule 1 tym razem nie udało się dla niego wykupić. Udało się za to w sporo tańszej serii wyścigowej Deutsche Tourenwagen Masters, czyli stosując skrót w tak zwanym DTM-ie i nie w zespole fabrycznym, tylko w ekipie ART Grand Prix. Za wszystkim stoi Orlen, który sypnął świeżym groszem i wprawił w dobry nastrój naszego kierowcę. Czeka na mnie bardzo trudne zadanie, poznać tak naprawdę nowe mistrzostwa, nowy rodzaj pojazdów, ponieważ do tej pory oprócz historii rajdowych tak naprawdę zawsze ścigałem się bez dachu, mówiąc w takim wyścigowym slangu. Teraz po raz pierwszy będę się ścigał na torze z dachem. Jest to naprawdę poważne wyzwanie dla mnie. Czeka mnie trudne zadanie, ale też z drugiej strony bardzo się cieszę, ponieważ lubię wyzwania. Tyle Robert Kubica, któremu na głowę, jak słyszeliśmy, kapać nie będzie. W Anterselwie w południowym Tyrolu po stronie włoskiej też wczoraj nie padało. Z nóg padali za to nasi biatloniści. W pierwszej konkurencji w Mistrzostwach Świata w rywalizacji sztafet mieszanych zaliczyli kompromitację i doczłapali się do mety na miejscu 17. Kinga Zbylut, Kamila Żuk, Grzegorz Guzik i Łukasz Szczurek zostali nawet zdublowani, między innymi przez zwycięską sztafetę z Norwegii. Na drugim biegunie są nasi bojerowcy. Im, tak jak skoczkom, przez zmiany klimatyczne z każdym rokiem będzie rywalizować coraz trudniej. Na szczęście jezioro Ersien w środkowej Szwecji latem i jesienią pełne okazałych szczupaków, okoni i leszczy, teraz skute lodem i klasę pokazali na miejscu Łukasz Zakrzewski, wywalczył złoty medal i Karol Jabłoński, który uplasował się na drugiej pozycji, mimo że na karku ma prawie szósty krzyżyk. Brawo panowie, posłuchamy mistrza świata. Bardzo się cieszę, bo udało mi się wygrać te mistrzostwa. Walka była ciężka, to były cztery wyścigi. Były ogromne emocje na to, żeby odbyły się kolejne, dlatego że wielu moich rywali bezpośrednich zaliczyło po przynajmniej jednym bardzo słabym wyścigu, co wliczało się do punktacji. Ja żeglowałem najrówniej, można powiedzieć, dzięki temu wygrałem te mistrzostwa. Jeszcze raz gratulacje dla naszych bojerowców, a w sprawach piłkarskich Krzysztof Piątek wreszcie ma nowego trenera, będąc precyzyjnym trenerów. Po tym jak robotę w Hercie Berlin w Diabły rzucił Jürgen Klinsmann, man zrzymający się na bałagan panujący w klubie i nikt poważny nie miał ochoty na schedę po nim, zawiadującym nie pozostało nic innego, jak postawić na dotychczasowych asystentów Klinsmanna i do końca sezonu zespół poprowadzą Aleksander Nuri i Markus Feldkow. Czy to uchroni Berlińczyków przed degradacją? Na dziś to wątpliwe. Nie wiadomo też jeszcze, kto zagra w finale Pucharu Włoch. We wczorajszym spotkaniu półfinałowym na San Siro Milan długo prowadził z Juventusem 1-0, ale w samej końcówce wyrównał z rzutu karnego Cristiano Ronaldo i sprawa rozstrzygnie się na początku marca w rewanżu w Turynie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof, ja skąd pan się tak na tych rybach zna? Te leszcze skute lodem mi zaimponowały. No wśród znajomych ma kilku wędkarzy. No, myślałem, że pan tak goni rękami. No. A nie wykluczam. Tak. W przyszłości. No to nie pan uważa, że pan się nie przeziębił rąk, bo teraz będzie pan miał ręce skute. Najwyżej zapoluje harpunem. Leszcz pana złapie za rękę i obaj będziecie skuci lodem. Pełenności, przypominam. Tak. Pożartowaliśmy, to były żarty, proszę państwa. Takie dowcipy tylko. To nie było na poważnie. Ani trochę. Musiał dodać, no. Co ja tu mam? Prognozę mam, tak? Dzisiaj słońce... Aha, u nas za oknem jakby nie było słońca, ale ono wzeszło w Warszawie o 6:55, a zajdzie o 16:45 i dzień jest dłuższy od najkrótszego, już o 2 godziny i 17 minut.

troubles bother me. Mama held his hand, saying someday you'll understand. Też jestem w Warszawie i też na Bielanach nie ma słońca, ale jak wyjdę pobiegać, to liście są białe, zmarznięte, więc będą trzeszczały, szeleściły, skrzypiały. A pan Wojtek też będzie po myśliwieckiej biegał? Ma takie liście? Ja już biegałem rano, od 3 do 5. Liście miałem, tak. A propos biegania, a propos sportu zimowego, na ile tej zimy jest, a propos biegów narciarskich, a propos Szklarskiej Poręby, w której odbywa się festiwal Trójka Górą, a propos Jan Kałucki to wszystko ogląda i o tym opowiada. Trójka Górą. Szklarska Poręba to oczywiście zimowa stolica radiowej Trójki, ale też biegów narciarskich. Gdyby się postarać, można z naszego skwerku dobiec na nartach do Polany Jakuszyckiej. To istny raj dla biegaczy. Tutaj jeżdżę od 91 roku, tak w miarę regularnie, więc naprawdę polecam i wracam jak tylko mogę. W sumie łatwo było przekonać, bo Maksio pierwszy raz jak wyszedł na biegówki z nami, to muszę przyznać, że przebiegł chyba za pierwszym razem 3 czy 4 kilometry od razu. Więc jak na takiego malucha, to naprawdę duże osiągnięcie. Łatwo się nauczyć, tylko trzeba mieć dobrego trenera. W tym roku pierwszy raz, mam drugi dzień narty biegowe na nogę. Ciężko. Tym magnesem dla biegaczy narciarskich jest niewątpliwie Bieg Piastów. Impreza rozpocznie się równo za tydzień, potrwa do marca. Zawodnicy pobiegną po raz 44, mówi Zygmunt Bobowski, członek Stowarzyszenia Bieg Piastów. Stworzył w zasadzie ten ośrodek od podstaw pan Julian Gozdowski, który do dzisiaj tutaj czuwa nad tym ośrodkiem. Początki były trudne, to były lata 70, ludzie się w zasadzie przebierali w lesie. Wojsko przygotowywało w swoich kotłach grochówkę, która była znakomita. No i ten ośrodek coraz bardziej się popularyzował. No i dzisiaj to już inny świat. Tłumy ludzi. Nie ma gdzie zaparkować auta. Dobrze, że w tej chwili pociągi tutaj tu dojeżdżają. W związku z tym znaczna część narciarzy przyjeżdża pociągiem. I to akurat prawda. Parkingu praktycznie nie ma w związku z rozbudową całego kompleksu. Wydawać by się mogło, że biegi narciarskie to dyscyplina bardzo niszowa w Polsce, ale Szklarska Poręba temu przeczy. Niemal na każdym kroku można zobaczyć kogoś z charakterystycznymi biegówkami, mówi Kaja Sznajdrowicz-Kręcichwost, dyrektor biegu Piastów. Mamy przygotowanych ponad 80 kilometrów tras narciarskich. Szklarska Poręba Jakuszyce to jedno z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie naturalnego śniegu nigdy nie brakuje, a to za sprawą klimatu, który tutaj występuje. Pokrywa śnieżna zalega u nas od listopada do maja. Kiedyś jeszcze była taka tradycja, że w maju na resztkach śniegu odbywały się takie rekreacje, rekreacyjne, towarzyskie zawody narciarstwa biegowego. I faktycznie ten klimat jest odczuwalny. Przy naszym trójkowym namiocie, który jest położony dużo niżej niż trasy biegowe, temperatura jest nieco wyższa. Wracając jeszcze do biegu Piastów, w tym roku jest przygotowanych wiele atrakcji. Są biegi dziecięce, biegi na 6, 15, 25 i 50 kilometrów. Jest też bieg nocny. Biegnie się z czołówkami, z lampkami czołówkami. Jest to przepiękna impreza. Kiedy biegniesz w nocy z lampką czołówką, nie widzisz gór. I wydaje ci się, że cały czas biegniesz po równym terenie. Jest to coś znakomitego. No pewnie, że trzeba przy zjazdach uważać, bo to jednak w nocy mniej widać, ale jest to bardzo fajna impreza. Warto, warto. Warto, bo bieg Piastów zalicza się do biegowej Ligi Mistrzów. Są to wyjątkowe imprezy, ale też wyjątkowi goście. Co roku przyjeżdża około 7 tysięcy zawodników z ponad 30 krajów świata. Ten cały festiwal rozpoczniemy takim weekendem rodzinnym, a zakończymy głównym weekendem, na który przyjedzie do nas Justyna Kowalczyk. Tym razem wystartuje na dystansie 25 kilometrów i w niedzielę 1 marca wystartuje właśnie w Jakuszycach w Szklarskiej Porębie. Mamy tutaj doskonałe połączenie właśnie z, powiedzmy, że centrum Szklarskiej Poręby, drogą Czarnego Kamienia. Bez problemu możemy się tam przedostać. Innymi słowy, jest połączenie między namiotem radiowej Trójki a Polaną Jakuszycką. Zapraszamy nie tylko na nartach. To Jan Kałucki wszystko nam opowiedział. Taki bieg nocny to musi być ekscytujący, ale pełen zagrożeń, bo na przykład można nie zauważyć tego ptaka, o którym mówił doktor Kruszewicz, to on ma 97 czy tam 8% czerni i w nocy go najechać. A szkoda by było, bo taki ptak czarny to... Znaczy trzeba uważać po prostu, jak się nocą biegnie na nartach. Albo na tura wpaść. Nie, tury wyginęły, to już nie. A w ogóle na zwierzę nocne, nietoperza rozjechać. Może ja już przerwę te rozważania i poproszę o telefon. 14 lutego. Chciałem wszystkim walentynkę wręczyć, każdemu z osobna i całej redakcji. Takie mamy święto. No, hojny słuchacz. To wszyscy przyjmujemy, dziękujemy, kłaniamy się. Agnieszka Łukasiewicz Dyga, Halinka Dyga, panowie się kłaniają, ale święto, ale święto. A ten nocny bieg, żeby... Nie, to już teraz po prostu piosenka. Ja do pana Wojtka, taka uwaga. Nie wiem, czy pan Wojtek wie, ale na nartach biegowych biega się po śniegu, a ten ptak jest czarny, więc będzie doskonale widoczny. Zapraszamy do reklamy. Mamo, a Marcin powiedział, że jego mama powiedziała, że na jesień i zimę trzeba dbać o odporność. Oczywiście, że tak. Dlatego teraz dostaniesz syropek Rutinacea Junior. Jakie dobre. Dobre, ale przede wszystkim zdrowe. Rutinacea Junior zawiera witaminę C, rutozyt, a do tego naturalne soki owocowe oraz wyciąg z dzikiej róży, który wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Odkąd stosuję antykoncepcję hormonalną, przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I oto, proszę państwa, na zegarach 7:30, czyli Artur Ewertowski ma skrót informacji. Sejm odrzucił wniosek opozycji o odwołanie ministra Mariusza Kamińskiego z funkcji szefa MSWiA i koordynatora służb specjalnych. Przeciw zagłosowało 233 posłów, za jego odwołaniem było 216, a jeden wstrzymał się od głosu. Odwołania szefa MSWiA domagała się Koalicja Obywatelska. We wniosku zarzucono ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu, że jest odpowiedzialny za niszczenie służb specjalnych. Sam Kamiński mówił z kolei, że w ramach swoich obowiązków sprawuje nadzór nad wieloma służbami, które za rządów Zjednoczonej Prawicy ciągle się rozwijają. Górnicy z Polskiej Grupy Górniczej dostali prezent na walentynki. Firma ma im wypłacić czternastki. Te czternastki będą rekordowo wysokie. Dużo więcej niż było w zeszłym roku. To są konsekwencje porozumień, które były ostatnio zawierane. To jest też ten efekt dobrej woli, że w ramach tego, co było możliwe i dopuszczalne, co było możliwe, spółka przekazała pracownikom. Mówił prezes PGG Tomasz Rogala. W sumie wypłaty będą kosztować firmę ponad 310 milionów złotych. Górnicy domagają się także podwyżki wynagrodzeń. Do 1380 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach. W całym kraju zarażonych jest niemal 64 tysiące osób. 7 tysięcy wyzdrowiało. Poza Chinami liczba osób zakażonych koronawirusem wzrosła do 580, z których dwie zmarły. Najwięcej zakażonych jest w Japonii, Singapurze i Tajlandii. Koronawirus do tej pory wykryto w 24 państwach. Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że epidemia stanowi poważne zagrożenie dla świata, potencjalnie większe niż terroryzm. Pierwsza szczepionka przeciwko wirusowi może być dostępna za 18 miesięcy. Do tej pory w Polsce nie odnotowano żadnego przypadku zachorowania. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. W kwietniu ZUS wypłaci 13 emerytury. Sejm przyjął ustawę w tej sprawie, a jak mówi prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, profesor Gertruda Uścińska, ZUS jest już przygotowany do wypłaty dodatkowego świadczenia. Będziemy ją wypłacać łącznie z wypłatą świadczeń. To świadczenie będzie przysługiwało osobom, które te uprawnienia mają na dzień 31 marca 2020 roku. Z urzędu będzie to świadczenie wypłacone, czyli nie składamy żadnych wniosków. Brutto ta 13. emerytura wynosi 1200 zł, czyli na rękę będzie wynosiła 981 zł. Sejm przyjął też rządową ustawę dotyczącą przeniesienia środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne lub do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zainteresowani wyborem ZUS-u będą musieli złożyć stosowny wniosek w okresie od 1 czerwca do 1 sierpnia. Dziś poznamy szybki szacunek PKB za czwarty kwartał ubiegłego roku oraz dane o inflacji w styczniu. Te dwie informacje GUS-u będą ważne dla inwestorów, komentuje Paweł Cymcyk, analityk DNA rynków. Te dwie informacje mają niestety spory potencjał do tego, aby zaskoczyć negatywnie. A to dlatego, że polska gospodarka hamuje, a inflacja ostatnio dynamicznie rośnie. Gdyby się okazało, że PKB to wzrost o mniej niż 3%, a inflacja rośnie o więcej niż 4%, zobaczymy z pewnością solidne spadki na giełdzie, a także istotne osłabienie się złotego.

To była piosenka o skutkach używania ogólnie biorąc napojów i mam nadzieję, że Państwo w porę zasłonili uszki małym dzieciom, które znają angielski. Just another lovely day. Low-flying angel got in my way. She tripped and fell, I fell as well. And now I'm happy to say she's with me every step I take. Peas in a pod, we'll lay a cake. Never saw it coming, but I wouldn't have it any other way. I pinch myself to make sure I'm not dreaming. She takes my breath away. And if it is a dream, I don't want to wake up. This is where I want to stay. If I could just find that place. No tomorrow, no yesterday. Just me and my baby. Wouldn't have it any other way. My breath away. And if it is a dream, I don't want to wake up. This is where I want to stay. If I could just find that place. No tomorrow, no yesterday. Just me and my baby. Wouldn't have it any other way. Me and my baby. Wouldn't have it any other way. Ja sobie zdaję sprawę, że poranne zapraszamy do Trójki w piątek. To nie jest koncert życzeń, ale tak sobie pomyślałem, że może warto byłoby wszystkim dzieciakom, którym się ferie nie udały z jakichś powodów, jakąś skoczną piosenkę i kilka ciepłych słów od redaktora przesłać. Moja wnuczka Wanda, jako najstarszy przedszkolak w najstarszej grupie, pracowała w pocie czoła, żeby wyjechać na ferie. No i tu masz, babo, placek, rozchorowała się i ogląda śnieg w Beskidach przez okno, przez szybę, nie mogąc wyjść. No biedna, rzeczywiście, babo, placek. Pewnie, że współczuję dzieciakom, którym się ferie nie udały. A propos dzieciaków, to pan Tomek napisał, w związku z tym, że na porodówkę inny słuchacz jedzie, że on też słuchał audycji trójkowej, może nawet mojej, jak się jego dziecko rodziło. Uwaga, 19 lat temu. Ja już wtedy występowałem? Ja taki stary jestem? Jeśli tak, no to gratuluję. One more night, one more down, one more, one more round. First one in, last one out, giving this town lots to talk about. But they don't know, but they don't know. People say I got a drinking problem, that ain't no reason to stop. Saying that I've hit rock bottom, just 'cause I'm living on the rocks. It's a broken heart and thinking problem, so pull another bottle off the wall. People say I got a drinking problem, but I got no problem drinking it all. They keep on talking, drawing conclusions, they call it problem, I call it a solution. Last call gets later and later. I come in here so I don't have to hear same old folks, same old songs, the same old, same old. People say I've got a drinking problem, that ain't no reason to stop. People saying that I've hit rock bottom, just 'cause I'm living on the rocks. It's a broken heart and thinking problem, so pull them bottle off the wall. People say I've got drinking problem, but I got no problem drinking it all. They keep on talking, drawing conclusions, they call it a problem, I call it a solution. Just sitting here in all my grand illusions, they call it a problem, I call it a solution. To była dla niepoznaki piosenka trochę country, ale to nie znaczy, że ta audycja jest country. Oto dowód. I love the smell of fresh cut hay on both sides of the road. Out here on my highway, just counting pylon poles. And how the stars shine a little brighter when I'm outside of town. I've been running, oh, I've been running, I ain't slowing down. Running all my life, if I ain't driving, I'm shotgunning. Watching all these good times keep on cloud of dust. I figured if I stuck around too long, I might turn to rust. With the barrel button up, two t-shirts and a gunny sack, I took off running. Oh, I took off running, I ain't looking back. Running all my life, I ain't driving, I'm shotgunning. Watching all these good times keep on coming down the line, ain't gonna let them pass me by. Oh, I guess that I'll be running all my life. Guess that I'll be running all my a true heart beats for me. It takes a lot of patience, long to love a man is free. But someday I'm gonna make it home and lay in our warm bed. Baby, I'm running. I oczywiście Agnieszka musiała mi wypomnieć, że powiedziałem, że nie będzie country po country, a było lekkie country, czyli poszły dwa razy country i drugie country. A ja się nie mogę pomylić, a mnie się nie może pomylić? Dobrze, proszę bardzo, zakujcie mnie w kajdany, nie wpuszczajcie mnie tutaj, wyrzućcie mnie z tego radia, wpuściłem country po country. No i dobrze, moja wina, jestem człowiekiem omylnym, nie jestem robotem, jakimś botem elektrycznym, idiotem. Mogę się pomylić. Coś chciałem powiedzieć. Mi przykro? Nie. Ja lubię różne nagrania. Starsze lubię też. Bardzo starsze. A nawet te całkiem starsze.